Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Hicr suresinden başlayacak. Rabbimiz Hicr suresinde neler buyuruyor hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Elif lam ra. Yine Rabbimiz bazı surelerin başında hurufu mukatta dediğimiz bu tip harflerle başlıyordu. Yani Allah'tan gelen mesajı dinlemek üzeresiniz. Dikkatli davranın. Ahmet'in, Mehmet'in, Ali'nin, Veli'nin sözü değil. Allah sözüdür bu dinleyeceğiniz diye bize bir uyarı mahiyetindedir. Veya Allah'la peygamber arasında bir şifredir. Veya yeryüzündeki tüm insanlara bir mesajdır. Kur'an elif gibi, lam gibi, ra gibi harflerden oluşmaktadır. Bir benzerini yapın da görelim bakalım demek istiyor Rabbimiz. Yapabilirse insanlar yapsın ama becerememişler. Beceremeyecekler. Kıyamete kadar da bu mümkün olmayacak. Ne bir ayeti ne bir suresi insanlar tarafından meydana getirilemeyecek. Nice Arapça bilenler bu Kur'an'ın benzerini yapmaya kalkışmışlar ama iman etmelerine vesile olmuş. Becerememişler. İnsan sözüyle Allah sözü arasındaki farkı hepsi anlamış ve algılamış. İşte Rabbimiz bu şekilde meydan okuyor. 14 asırdır bir harfi, bir kelimesi, bir suresi dahi değişmemiş bu Kur'an'ın. Tilke ayatul kitabi ve Kur'an-ı mubim. Evet, bu okunanlar, bu anlatılacak olanlar, bu söylenecek olanlar kitabın ve her şeyi açıklayan apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Şu andaki dinlemekte olduğunuz şeyler Ahmet'in, Mehmet'in sözü değil, Allah sözüdür. Kur'an ayetidir. Allah'ın mesajıdır. Allah'ın gönderdiği, insanların hayatlarını tanzim etmeleri için ortaya koyduğu kanunlardır. Ortaya koyduğu sistemidir. İkinci ayet. Rubbema yevaddullezine keferu lev kanu muslimin. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler çok defa Müslüman olmayı arzu edecekler. Nice kafirler keşke Müslüman olaydık diyecekler. Müslüman olmayı son nefesinde isteyecek ama makbul değil. Kıyamet günü isteyecek, cehennemi görünce yine makbul değil. Bu dünyada sıhhati yerindeyken, imkanlar ortadayken Müslüman olacak kişi. Tehlikeli anda, son nefesinde, kıyamet koptuğu anda, cehennemi gördüğü andaki iman makbul değildir. Ama yine pek çoğu o dehşetli ölüm manzarasını görünce veya cehennemi görünce iman etmek isteyecekler ama o günkü imanın faydası onlara olmayacak. Zerhum ye'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesevfe ya'lemun. Şimdilik bırak onları kendi hallerine. Yiyip içsinler, avunsunlar, ümitlere kapınsınlar. Çünkü çok geçmeden gerçeği öğrenecekler. Aklımıza gelir belki bazen. Bu dünyada Allah kafirlere niye fırsat tanıyor? Niye kafirlerin zulmüne, zalimlerin zulmüne meydan veriyor diyebiliriz ama bu dünyada geçici bir süre yesinler, içsinler, eğlensinler, zulmetsinler bakalım. Kısa bir zaman sonra fesevfe ya'lemun, gerçekleri bilecekler. Kabir azabında bilecek. Başına gelen sıkıntının geçmediğinde bilecek. Buhranda, bunalımda, sıkıntıda bilecek. Streste bilecek. Bilecek de bilecek. Mutlaka bir gün olup bilecek. Hiçbir şekilde bilmezse bu dünyada cehennem ateşine düşerken zaten bilecektir. Fesevfe ya'lemun, ileride bilecektir. Dördüncü ayet. Ve ma ehlekna min garyetin illa ve leha kitabun malum. Biz hiçbir memleketi yok etmedik ki onun mutlaka Allah tarafından bilinen bir yazgısı olmuş olmasın. Ad kavmi rüzgarla helak edilmişti. Semud kavmi bir sayha, bir ses, bir çığlıkla yok edilmişti. Lut kavmi yerin dibine batırılmıştı. Evet, değişik toplumlar Allah'ın gönderdiği afetleriyle yok oldular, gittiler. Çünkü her kavmin, her toplumun Allah katında levh-i mahfuzda yazılmış bir yazgısı vardır. Evet, beşinci ayet. Ma tesbiku min ummetin eceleha ve ma yesteahirûn. Evet. Ve zaten hiçbir toplum kendisi için belirlenmiş bir sürenin bitmesini öne alamayacağı gibi erteleyemez bile. Ne sen ne ben, ne toplumlar, ne devlet başkanları, ne hükümdarlar, ne padişahlar, ne kendi ömrünü, ne de toplumunun ömrünü ne ileri alabilir ne de geri. Allah'ın tayin ettiği vakitte o süre dolunca onların işleri bitiverir. 6. ayet. وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Hal böyleyken Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, müşrikler, inanmayanlar yine de derler ki, ey kendisine Kur'an indirilen, sen gerçekten düpedüz delisin. Peygamberlere sefih denilmiş, alçak ve bayağı insan, dengesiz insan, aklı gıt insan denilmiş. Peygamberlere deli demişler, peygamberlere sihirbaz demişler. Kendi toplumları kendi aralarında yaşamasına rağmen, yıllarca kendi aralarında doğruluğu, dürüstlüğü tespit edilmesine rağmen bu şekilde peygamberlere kötü sözler söylemişler. Evet, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a da aynısı söylenmiş. İşte 6. ayette o gerçeği bildiriyor. Ve kalu ya eyyuhellezî nüzzile aleyhizzikr inneke lemecnun. Ey kendisine Kur'an indiğini söyleyen, Allah'tan bana vahiy iniyor diyen kimse, sen gerçekten delisin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hac ve umre zamanlarında Mekke'ye civar kabilelerden, civar memleketlerden gelen insanların çadırlarını ziyarete gider, tek tek onlara İslam'ı anlatırdı. Arkasından da amcası Ebu Leheb girerdi aynı çadıra. Bu az önceki konuşan benim yeğenimdir. Öz be öz yeğenimdir, bu delidir, bu çatlaktır, ne dediğini bilmez bu demek suretiyle o şekilde reklam yapardı. Kimse Müslüman olmasın diye. O insanlar da az önce dinledikleri kişinin akıllı başlı biri olduğunu, konuşmalarının deli konuşmasına benzemediğini anlarlar. Tekrar bir daha gidelim görüşelim diye Peygamberimizle görüşürler ve Müslüman olurlardı. Ebu Leheb Müslüman olmasın diye insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın girdiği çadırın arkasından giriyor. Öbürleri ise bu deli konuşmasına benzemiyor, tekrar görüşelim diye tekrar gidip Müslüman oluyorlar. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da deli denmiş vaktinde. 7. ayet. Lev ma te'tina bil melaiketi in kunte mine sadikim. Peygamberimize diyorlar ki, sen doğru sözlü biriysen, doğru konuşuyor isem neden meleklerle gelmiyorsun bize? Yani başında iki tane melek olmalı. Önünde koruma melekleri, arkanda muhafız melekler, her biri senin yanında gezmeli ve bizi tehdit etmeli. Kanatlarını çırparak Müslüman olmaz ise kanatlarıyla ezeceklerini söylemeliler. Senin yanında böyle bir melek dahi görmedik bugüne kadar. Dolayısıyla biz senin peygamber olduğuna inanmıyoruz. Senin yanı başında melekler yok. Bizi korkutacak, bizi senin peygamberliğine götürecek böyle bir güç de yanında sen bulundurmuyorsun. Öyle bir şey varsa, doğruysan, gerçek isen onu bize göster dediler. Evet, 8. ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyurur ki, مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذًا مُنْظَرِينَ. Melekleri ancak gerçeğe dayalı bir hikmetle indiririz ve o zaman da inkarcılara mühlet verilmez, göz açtırılmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da, ondan önceki peygamberlerde de aynı durum olmuş. Peygamber zamanında insanlar niçin seninle birlikte bir melek gelmiyor demişler. Ne yapacaklar gelince? İman mı edecekler sanki? Hayır, yine inkarlarında diretecekler. Ama istiyorlar böyle bir şey olsun. Melek gönderirsek diyor Rabbimiz, biz indirdiğimiz meleği bir gerçeği orada gerçekleştirmek için indiririz. Melekler erkek delikanlılar şeklinde indi. Yeryüzüne indi. İbrahim Aleyhisselam'a çocuk müjdesi için indi. Lut Aleyhisselam'a o kavmi yok etmek üzere indiler. Melekler iner yeryüzüne ama Allah'ın emrini yerine getirmek için inerler. Değilse peygamberin sağında solunda birer melek, gelin buna inanın, inanmazsanız kanatlarımız arasında sizi ezeriz demezler. Böyle bir şey olmaz. İşte meleğin için indirildiği anlatılıyor. Bu 8. ayeti kerimede bize. Ma nunezzilul melaikete illa bil hak ve ma kanu izen munzarim. Melekleri ancak gerçeğe dayalı bir hikmetle indiririz ve o zaman da inkarcılara mühlet verilmez, göz açtırılmaz. Yani peygamber gönderme, çağrı ve hatırlatma için, melek gönderme ise yargı ve cezalandırmak içindir. Evet. Peygamber niçin gönderiliyor? Davet ve tebliğ için. Melek niçin gönderiliyor? O da yargı ve ceza için, infaz için gönderiliyor. Evet, işlerini bitiriveriyor. Gönderilen melekler Lut kavminin yerin dibine çakıverdiler. Deniz seviyesinden 312 metre aşağıda. Üzerine de gökten pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırıldı. Meleklerin inmesi bu şekilde oluyormuş. 9. ayet: İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphe yok ki o Kur'an'ı biz indirdik ve şüphe yok ki onu her türlü bozulmadan da biz koruyup muhafaza edeceğiz. Kur'an'dan önceki kitaplara bakıyoruz. Tevrat, İncil ve Zebur. Hiçbirisi ortada yok. Varsa da papazlar tarafından, din adamları tarafından yeniden yazılmış. İznik konsülünde İncil olarak yazılan yüzlerce İncil'den dördü seçilmiş. Hazreti İsa adına ondan sonra papazların yazdığı yüzlerce İncil olmaz böyle demiştir. Bu kadar İncil olmamalı. İncil'in sayısını indirelim. İndire indire dörde indirmişler. Şu anda piyasada bütün dillere tercüme ederek basılan İncil'lerin sayısı 4. Matta, Markus, Luka ve Yuhanna. Bu İncil'lere baktığımızda birinin ah dediğine diğeri kara diyebiliyor. Birinin şöyle dediğine biri böyle diyebiliyor. Tutarsız tarafları çok. En uygun olanlarını seçmişler. 313 İznik Konsili'nde o günkü Hristiyanlar, o günkü papazlar, o günkü din alimleri. İşte tüm bunlar papazlar tarafından tahrif edilmiş. Tevrat'ta, İncil'de, ondan sonra da kendileri yazmışlar. Tevrat budur, İncil budur diye. Kur'an'da böyle bir şey olmamış. 1400 senedir hiçbir kelimesi ve harfi değişmemiş, hiçbir ayeti ve suresi değişmemiş bu ayeti kerime mucibince. Çünkü Rabbimiz bu ayette öyle buyuruyor. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizu. O Kur'an'ı indiren biziz, kıyamete kadar onu muhafaza edecek olan da biziz. Hiçbir kimse içerisinden bir ayetini çıkaramaz. Hiçbir kimse içerisinden beğenmediği bir sureyi çıkaramaz. Allah tarafından indirilmiştir. 6000 küsur ayet ve 114 sureden oluşmaktadır. Muhafazası, kontrolü, sigortası Allah tarafından yapılmıştır. Allah muhafaza edip gitmektedir bu Kur'an'ı. 10. ayet: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي شِيَعِ الْاَوَّل۪ينَ. Gerçek şu ki ey peygamber, senden önce de evvelki toplumlara biz pek çok peygamberler göndermiştik. Rivayetlere göre 124 bin peygamber gönderildiği, insanlığa gönderilen peygamber sayısının bu kadar olduğu söyleniyor. Bizim peygamberimiz son peygamber, ahir zaman peygamberi. Kitabımız da son kitap Kur'an-ı Kerim. وَمَا يَأْتِيهِمْ لِلْرَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ. Hiçbir peygamber göndermedik ki onunla alay edildiği. Gönderilen her peygamberle alay etti insanlar. Gönderilen her peygamberi alaya aldılar insanlar. Hazreti Adem'den itibaren gönderilen peygamberler, hepsinin toplumları hepsini alaya aldı, eğlenceye aldı. Olmaz böyle şey dediler. كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجْرِم۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّل۪ينَ. Biz böylece alay edip inanmadıkları Kur'an'ı günaha gömülüp giden o alaycıların kalplerinin derinliklerine kadar sokarız da Mekke müşrikleri inanmıyorlar peygamberimize, inanmıyorlar Kur'an'a. Ama gizli gizli gelip peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı dinliyorlar. Peygamberimiz gece evinde Kur'an okuyor. Mekke müşrikleri birbirlerinden habersiz gelip onu dinliyorlar. Bu Allah sözüdür, insan sözü olamaz diyorlar kendi aralarında, ama dışarıya karşı da inanılmaz, olmaz böyle şey. Bizim yüzlerce ilahımız var, 360 ilahla biz Kabe'yi idare edemiyoruz, Mekke'yi idare edemiyoruz. Bu Muhammed çıkmış, tek bir ilahla kainatı ve yeryüzünü idare etmeye kalkışıyor diyorlardı. Yani kalplerine giriyor, Kur'an'ı dinliyorlar, Kur'an'daki lahutiyi, Allah'ın sözü oluşundan dolayı değişikliği fark ediyorlar ama yine de inanmıyorlar. İşte biz onların kalplerine sokarız veya biz o alaycı tutumları günaha gömülüp gidenlerin kalplerine sokarız. Koca koca adamlar ama peygamberle alay ediyor, peygamberle eğleniyor, peygamberi her yönden ve her zamanda dengesiz sözler söylemek suretiyle alaya alıyor, onu incitiyor o insanlar. Kalplerine bu şekilde alay etme hissi yerleştirilmiş o insanların. Kezalike neslukuhu fi kulubil mücrimin. Evet, bunların kalplerine bu sokulmuş oluyor. Peygamberlerle alay ediyorlar. Dolayısıyla la yu'minuna bihi ve kad halet sünnetul evvelin. İman etmiyorlar. Geçmiş toplumların başına gelen felaketler onlar için ibret durmasına rağmen gene de onlar o Kur'an'a iman etmiyor. Önceki toplumların başına gelen rüzgarla yok edilme, sel felaketiyle, tufanla yok edilme, rüzgarla yok edilme varken onlar yine imana gelmiyorlar. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ Hatta onlara gökten bir kapı açsaydık da onlar o kapıdan göğe yükselip çıksalardı bile yine iman etmeyeceklerdi. Kafir ya bunlar. İnanmıyorlar ya bunlar. Dolayısıyla bir kapı açılsa gökyüzüne seyahat tertiplenmiştir. Bu peygamberin elini tutan o göğe çıkacaktır. O peygamberin elini tutan o göğe çıkacaktır desek, o göğe çıksalar inseler bile yine de onlar kalkıp inkarlarını sürdüreceklerdi. Böyle bir şey olsa bile yine onlar inanmayacaklardı. Lekalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnu kavmun mesurun. Ve diyeceklerdi ki bizim düpedüz gözlerimiz bağlandı. Gözlerimizi boyadı bu peygamber. Belki de biz bu peygamber tarafından büyülenmiş insanlarız demek suretiyle büyülendiklerini ortaya koyuvereceklerdi. Göğe çıkmalarına rağmen böyle bir mucize kendilerine gösterilmesine rağmen. 16. ayet ve lekad cealna fi's-semai burucen ve zeyyennaha lin-nazirin. Rabbimiz kevni ayetleri zikrediyor şimdi. Kur'an ayetleriyle imana gelmeyenlerin gözlerini semaya çevirmelerini, gökyüzüne çevirmelerini, Allah'ın büyüklüğünü gökyüzüne baktıklarında anlayabileceklerini söylüyor bu ayet-i kerimede. Ve lekad cealna fi's-semai burucen ve zeyyennaha lin-nazirin. Gerçekten biz gökyüzüne takım halinde yıldızlar yerleştirdik. Ve onları seyredenler için süsleyip bezedik biz. Gökyüzünde yüzlerce, binlerce yıldız var. Yıldız kümeleri var, galaksiler var. Pek çoğunun ışığı henüz dünyaya gelmiş bile değil. Bu kadar çok. Aletlerle, teleskoplarla bakılıyor. Dünyaya henüz ışığı gelmeyen yıldızların olduğu tahmin ediliyor. Allah gökyüzünü çok büyük yaratmış. Sema içerisinde de böylece her şeyi yerleştirmiş. Bakanlara, evet, geceleri bakanlara, ay bir tarafta, kutup yıldızı bu tarafta, diğer yıldızlar bir tarafta, değişik şekillerde bakanlara da süsleyip gökyüzünü süslü hale getirdik buyuruyor Rabbimiz. Ve hafiznaha min kulli şeytanir racim. Ve onları kovulmuş her türlü şeytani güce karşı da koruma altına aldık. Gökteki yıldızlar kendi etraflarında dönüyorlar. Ayrıca güneşin etrafında da dönüyorlar. Sabit olanları da var. Kutup yıldızı gibi. İnsanlar okyanuslar içerisinde veya çöllerde gezerken kutup yıldızına bakarak yönlerini tayin ediyor. Nereye gideceklerini tespit ediyorlar. Niye? Ve hafiznaha min kulli şeytanir racim. İlla men istereka sem'a fe'etbe'ahu şihabun mubim. Öyle ki göğün sırlarını çalmaya kalkışacak olan şeytanlar, kulak hırsızlığı yapacak olan şeytanları da o yıldızlardan birini onların üzerine fırlatmak suretiyle onlara ateş ve azap kılıverdik. Bize çok güzel, bize çok renkli görüntüsü olan o yıldızlar, bazen yıldız kayması oldu diyoruz ya, o yıldızları Allah gökten hırsızlık yapmak üzere Allah'ın meleklere verdiği bazı vahiyleri, bazı bilgileri çalıp yeryüzündeki sihirbaz ve kahinlere aktarmak üzere hırsızlık yapan, gökten hırsızlık yapacak olan şeytanlar için de o yıldızlar bir taş vazifesi görüyor. Evet, gökyüzü böyle. Vel arda medetnaha ve elgayna fiha ravasiye ve enbetna fiha min kulli şeyin mevzum. 19. ayet-i kerimeyle dikkatlerimiz yeryüzüne çekiliyor. Dikkatlerimiz kara parçalarına, topraklara ve denizlere çekiliyor. Ve buyuruyor ki Rabbimiz, yeryüzünü de enine boyuna döşedik de üzerine yerinden oynatılmaz çok büyük dağlar yerleştirdik. Ve her şeyden ölçüsü belirlenmiş ürünler bitirdik. Elma, armut, mandalin, muz, ceviz, badem, fındık, fıstık, zeytin hepsi ağaçtan yetişiyor. Hepsi topraktan yetişiyor ama kimi ekşi, kimi tatlı, kimi sarı, kimi kırmızı, kiminin içi yeniyor, kiminin dışı yeniyor, kiminin kabuğu yenmiyor, kiminin kabuğu yeniyor gibi. İşte Rabbimiz her şeyden belli ölçüde de nebatat ve bitkiler çıkardığını bize bildirmiş oluyor 19. ayette. 20. ayet: "Ve cealna lekum fiha maayişe ve men lestum lehu birazikîn." Ve yine dikkatlerimizi yeryüzündeki çıkan bitkilere çekiyor Rabbimiz. Ve yine o yeryüzünde hem sizin için hem de rızkı size bağlı olmayan öteki bütün canlılar için geçim vasıtaları da sağladık. Hiçbirimizin kuşları besleme durumumuz yok ama onların rızkı da veriliyor. Tevekkül etmiş onlar, sabah çıkıyor, akşama karınları doymuş vaziyette dönüyorlar. Hatta yavrularına da yiyecek getirmek şartıyla. Biz kendi ahırımızdaki veya ağılımızdaki hayvanları besliyoruz. Samanla, arpayla, değişik yemlerle. Ama onun dışında pek çok hayvan var. Yeryüzünde bu şekilde ahırlarda beslenen hayvanlar dışında, küçük baş, büyük baş hayvanlar dışında, evdeki kedilerimiz, köpeklerimiz dışında pek çok hayvanlar da var kainatta. Onların rızkını kim veriyor? Allah veriyor işte. وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَيْشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيمْ. Ormandaki hayvanların, toprak altındaki hayvanların, yeryüzünde uçan kuşların hepsinin rızkını Allah veriyor bizim rızkımızla birlikte. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Hiçbir şey yoktur ki hazinesi bizim katımızda olmasın. Her şeyin hazinesi Allah katında. Toprakta şeker var mı? Yok. Toprakta ekşilik var mı? Yok. Ya nasıl oluyor bu limon? Aynı ağaçtan yetişiyor, ekşi oluyor. Yanı başındaki ağaçtan greyfurt yetişiyor, acı oluyor. Yanı başındaki portakalla tatlı ve lezzetli oluyor. Toprakta renk var mı? Kırmızı, yeşil, mavi, binlerce renk. Meyvelerden nereden geliyor? Toprağın içerisinden geliyor. İşte bütün bunlar bizim hazinelerimiz içerisindedir diyor Rabbimiz. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ. Her şeyin hazinesi bizim katımızdadır. Renkler, tatlar, lezzetler hepsi bizim katımızdadır. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Bununla birlikte biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiriyoruz. Siz de geçiminizi bu şekilde bizim indirdiğimiz o gıdalarla, o yiyeceklerle sağlıyorsunuz. Ayrıca yine kevni ayetlerden bahsetmeye devam ediyor Rabbimiz. Gökteki yıldızlardan bahsetti. Toprak parçalarından, toprakta yetişen bitkilerden bahsetti. Şimdi de rüzgardan bahsediyor. وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا اَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Aşılayıcı rüzgarlar gönderiyoruz. Bulutları sağa sola naklediyor. Ağaçları birbirine aşılıyor. Bahar mevsiminde, Mart, Nisan aylarında ağaçların çiçeklerindeki o ufacık toz zerreciklerini birbirine aktarıyor. Rüzgarın görevi bu. Bulutları sağa sola aktarıyor, kaydırıyor. Ağaçlardaki tohumlama işini yapıyor. Aşılayıcı rüzgarları da gönderiyoruz. Ayrıca susuzluğumuzu gidermek için gökten su indiriyoruz. Yoksa onun kaynağını elinde tutan siz de değilsiniz. Siz de onu meydana getirecek durumda değilsiniz. Evet, Rabbimiz bu şekilde rüzgardan da bahsettikten sonra ölüm ve dirimin kendisi elinde olduğunu bildiriyor. Ve inna le nahnu nuhyi ve numit ve nahnu'l varisu. Evet, muhakkak ki hayatı bahşeden, canlılığı meydana getiren de, ölüme hükmeden de biziz. Gerçekten her fani ölümlü kişinin mülküne de biz varis olacağız. Evet. Rabbimiz bu şekilde onu da bildiriyor bize. İnna le nahnu nuhyi ve numit. Hayat da bizim elimizde, diriltme de bizim elimizde, öldürme de bizim elimizdedir. En sonunda insanların tüm varis, son varisleri de benim. Ve nahlul varisun. Dededen babaya, babadan oğula, oğuldan toruna. Netice kıyamet koptuğu an hepsi Allah'ın. Veya bir depremle, bir felaketle yine hepsi Allah'ın oğlu veriyor. Bitiyor iş. Evet. 24. ayet. Ve lekad alimnel müstakdimine minküm ve lekad alimnel müstahirin. Şüphe yok ki, muhakkak ki biz sizden önce göçüp gidenleri de her halleriyle biliyoruz. Sizden sonra gelecek olanları da elbette biliyoruz. Yani hangi asırda ne kadar insan yaşadı hepsini biliyor Allah. Dolayısıyla Rabbimiz bu şekilde bize her şeyi bildiğini de bildiriyor. Ve inne rabbeke huve yahşuruhum innehu hakimun alim. Ve yine şüphe yok ki, muhakkak ki Rabbin hesap gününde onların hepsini bir araya toplayacaktır. Ve gerçekten her şeyin aslını bilen ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapan da O'dur. Evet, Rabbimiz her şeyi biliyor. Rabbimiz her şeyi yerli yerince yapıyor. Rabbimiz her şeyi uygun biçimde ortaya koyuveriyor. Bilgisi de çok kapsamlıdır. Evet, şu andan itibaren yeni bir konuya geçiyor Rabbimiz. 26. ayetten itibaren Adem atamıza geçiyor. İlk atamız topraktan yaratılan babamız Adem'e. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُومٍ. Andolsun ki biz insanı, insanın atası olan Adem'i kuru, kokmuş, şekil ve suret verilmiş bir çamurdan yarattık. Meydana getirdik. Adem yani insanlığın mayası topraktır ve çamurdur. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Şeytanı ise, cinleri ise insandan daha önce yakıcı, öldürücü bir sıcaklığı olan ateşten yaratmıştık. Yani cinler ve şeytanlar insandan öyle önce yaratılmış. Allah insanı çamurdan, topraktan yaratmış. Melekleri, yani cinleri ise, şeytanları ise bu şekilde ateşten yaratmış. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ. Evet. Rabbimiz ilk yaratılıştan bahsediyor. Bir gün Rabbimiz meleklere haberiniz olsun ki ben biçim verilebilir kuru kokmuş bir çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Haber veriyor yani meleklere. Siz yaratıldınız, şeytanlar ateşten yaratıldı, siz nurdan yaratıldınız, ben kokuşmuş çamurdan da bir insan türü yaratacağım demek suretiyle haber veriyor meleklere. Ve devam ediyor. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Onun yaratılışını tamamlayıp ruhumdan ona üfürdüğüm zaman derhal ona karşı yere kapanın. Benim büyüklüğümü ortaya koymak için onu kıble kabul ederek secdeye varın buyurdu Rabbimiz. O anda meleklere böyle bir talimat verdi. Hazreti Adem'in sureti şekli yapılıp bitince çamurdan Allah'ın emrini yerine getirdiler. Fesecedel melaiketu kulluhum ecma'un. Bütün melekler hepsi birden secdeye kapandılar. Hepsi birden secdeye varmış oldular. İlla iblis, iblis yani şeytan secdeye varmadı. Eba uzak durdu, geri durdu, dingeldi kaldı. En yekûne me'as sâcidîn, secde edenlerle birlikte secde yapmaktan çekindi ve uzak durdu. Evet. Bugünkü dersimiz Hicr suresinin 1. ayet kerimesinden 29. ayeti kerimesine kadardı. Dersimiz burada bitti. İnşallah bir sonraki dersimizde aynı suremizin 32. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.